นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นมันไม่ใช่ยากให้หัดนั่งทุกวันทุกคืนไปเมื่อเส้นเอ็นมันยานแล้วมันก็นั่งได้แต่ว่าถ้าไม่หัดนั่งก็นั่งไม่ได้อยู่นั่นแหละต้องหัดนั่งให้ได้ให้เป็นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงทีนี้ก็หลับตาตานี่ไม่ต้องลืมเพราะตานี่เป็นทางเข้าออกของใจทางหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธอยู่ลูกกับตานี่ไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทางเวลาจะลุกไปมาที่ไหนต้องใช้ตาดูภัยอันตรายต่างๆการนั่งสมาธิการฟังธรรมใช้หูเรียกว่าเปิดหูรับเอาเสียงเสียงนั้นเราไม่ต้องส่งจิตใจมาฟังเราตั้งใจให้ดีไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเสียงนี่มันลอยไปในอากาศเองคนหูดีก็รับเอาเสียงได้ยิ่งทำใจให้สงบระงับได้เท่าไรเสียงนั้นก็ชัดแจ้งชัดเจนขึ้นมาในนั้นแหละในสมัยครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนใส่สัทธะสำเนียงเสียงภาษาเป็นส่วนมากแล้วสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อจดจำทำได้แล้วฟังได้แล้วก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติจนท่านเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาสกสมัยครั้งพุทธกาลไม่เลือกว่านักบวชนักบ้านท่านภาวนาถึงนิพพานไม่ได้เลือกชั้นวรรณะคือท่านทำจริงๆและท่านได้รู้ได้เห็นหลายอย่างที่จะให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเต็มที่คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใส เมื่อมีความเชื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาของตัวเองได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายด้วยหูของเราเองความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็เกิดมีขึ้นในใจของคนสมัยนั้นยุคนั้นการทำการปฏิบัติความตั้งใจก็เรียกว่าหนักแน่นคนอื่นผู้อื่นท่านยังทำได้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ตัวเราจะเลิกไม่ได้ละไม่ได้อย่างไรเพิ่นเปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็ตั้งใจทำแล้วจนได้บรรลุมรรคผลต้องเป็นความตั้งใจเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าพิเศษธรรมดาเมื่อได้ประสบพบเห็นนิมิตภายนอกอย่างว่ามีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตสมัยนี้ก็เรียกว่าไปบิณฑบาตในตลาดทีนี้ก็มีบุรุษโยมคนหนึ่งมาเห็นพระเข้าเกิดศรัทธาซื้อของทำบุญมันก็ยืนดูอยู่ที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เพิ่นได้สำเร็จเร็วเข้าเพิ่นเดินทางจะไปที่ใดที่หนึ่งเวลาเพิ่นจกอัดสตางออกมาก็ไม่มากมายเท่าไรนะแต่ว่าเพิ่นกล้าสละซื้อของถวายพระเอาจนอิ่มจนเหลือละประมาณอย่างนั้นจนเงินที่ถือมาจากบ้านจากเรือนจะไปซื้อขายน่ะหมดไปซื้อแล้วก็เอามาถวายมาใส่บาตรให้ใส่บาตรจนหมดละทีนี้พระองค์นั้นเพิ่นก็ใส่ความคิดหนักที่สุดละบัดศรัทธาญาติโยมเขาก็กล้าเสียสละมีทรัพย์สินเงินทองน้อยนิดเดียวก็กล้าเสียสละจนหมดแล้วก็มาทำบุญให้เราใส่บาตรให้เราฉันตอนนี้ไปเราจะไม่มัวหลับมัวนอนอยู่แล้วตั้งใจภาวนาเต็มที่ญาติโยมเขายังเสียสละถึงขั้นนั้นเราก็เสียสละละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพอได้ฉันบิณฑบาตของโยมนั่นแล้วจิตใจก็ลุกขึ้นเต็มที่ละไปเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเรียนธรรมคำสั่งสอนอันใดมาจากวัดจากอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เอามาประพฤติปฏิบัติเต็มที่จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาสกนั่นล่ะพอประสบเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของท่านก็ลุกขึ้นต่อสู้ละกิเลสได้เด็ดขาดลงไปการภาวนาของพวกเราทั้งหลายก็ให้พากันตั้งใจสถานที่เรามานั่งภาวนานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เงียบสงัดเยือกเย็นเป็นได้ทั้งถ้ำคูหาเป็นได้ทั้งป่าทั้งลุกขมูลล่มไม้เป็นได้ทั้งอรัญญวาอรัญลุกขมูลป่า เป็นสถานที่เงียบสงัดเป็นที่สบายจะเป็นที่สบายอย่างไรก็ตามเราต้องทำต้องปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งจะเอาแค่สบายภายนอกสะดวกภายนอกนี่ยังไม่ได้ต้องตั้งใจภาวนานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาเดินบิณฑบาตก็ภาวนาไปกลับมาก็ภาวนามาฉันแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิในจิตในใจอันนั้นให้มีความตั้งใจมั่นอยู่ทุกเวลาจึงจะเอาชนะกิเลสมารสังขารมารได้คือว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติภาวนานี้ไม่ต้องเลือกว่าเราแก่ชราไม่ต้องเลือกว่าเรายังเด็กยังหนุ่มมันขึ้นกับจิตใจตั้งมั่นภาวนาจริงๆแก่ชราก็ภาวนาได้ละกิเลสได้ยังเด็กยังหนุ่มก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนกันดูสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายขั้นอายุ7 ขวบทั้งบวชและไม่ได้บวชท่านภาวนาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคีนาสกจนกระทั่งพระปุถุชนบางองค์ไม่เข้าใจเห็นเป็นเนรเล็กๆน้อยๆก็ไปบายหัวเล่นหัวเพิ่นนี่แหละคือว่าเด็กๆเล็กๆเพิ่นก็ภาวนาได้เราทุกคนที่นั่งภาวนาอยู่นี่เนี่ยมันได้หลาย7 ปีแล้วจนฟันหลุดฟันหลงหล่นไปผมงอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งสำรุดชุดโทรมก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็มีนี่คือว่าไม่ตั้งใจไม่เอาจริงๆต่อแต่นี่ไปให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงจังอย่าให้ขาดสติสติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติในภาวนายืนก็มีสติในภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็มีสติในภาวนาเอาให้มันพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่เราจะประพฤติได้กระทำได้ก็ให้รีบเร่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆอย่าไปยึดไปถือมันยืนได้ก็ยืนมันเดินได้ก็เดินมันนั่งภาวนาได้ก่อนนั่งจะมาให้มันมีทุกข์ในร่างกายนี่ไม่ได้ที่ภาวนานี้ท่านไม่ได้แก้ทุกข์กายเป็นแก้ทุกข์จิตทุกข์จิตคือจิตมีความโกรธเลิกละความโกรธไม่ได้มันก็ทุกข์จิตทุกข์ใจละความโลภไม่ได้มันก็ทุกข์จิตทุกข์ใจละราคะตัณหาในจิตของตนไม่ได้ก็ทุกข์จิตทุกข์ใจละโมหะอวิชชาไม่ได้ก็ทุกข์ใจแล้วทำความเพียรภาวนาละกิเลสในตัวในใจนี้ให้หมดสิ้นหายสงสัยมีจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงลงไปพุทธสาวกได้ครั้งพุทธกาลท่านตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันเมื่อถึงพวกเราทั้งหลายก็ให้พากันตั้งใจลงไป อะไรทุกอย่างให้ถือว่าถ้าหากว่าคนเราตั้งใจประกอบกระทำจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกๆคนจะต้องได้สำเร็จมรรคผลถึงนิพพานได้ทางนั้นแต่ว่าต้องทำจริงเอาจริงทำเล่นไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนดูหลักศีล5ที่ท่านวางไว้ท่านให้เว้นจากการฆ่าในที่นี้หมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์มากเท่าสัตว์ไม่มีเท่าใหญ่ที่สุดก็ปลาวาฬก็นับเข้าในสัตว์คนนี่ก็นับเข้าในสัตว์ต้องเว้นจากการฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันจงให้ใจเรามีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอให้จิตใจที่ภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละมีทานมีอภัยทานให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่คิดเอารัดเอาเปรียบกับคนกับสัตว์มีความเพ่งเล็งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีความสุขกายสบายใจก็ให้มีความสุขกายสบายใจเถิดไม่ให้จิตใจเราอิจฉาพยาบาทเขาแม้ว่าเรามีบุญกุศลอันใดที่ทำมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจก็แบ่งส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายได้รับความสุขความสบายด้วยไม่ว่าผู้อื่นสัตว์อื่นกระทบกระเทือนให้เกิดไม่พอใจอย่างไรก็ตามจิตใจของเราผู้ภาวนาต้องให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มันอิจฉาพยาบาทสัตว์มันไม่รู้อย่างเล็งมันไม่รู้มันก็กัดเอาบ้างเพราะเราไม่ระวังไม่ต้องไปโกรธให้มันมันเป็นสัตว์ให้อภัยมันต่อไปถ้าเราไม่ต้องการเจ็บอย่างนั้นเราจะไปใกล้มันให้อยู่ห่างๆ12ศอกก็ไม่มีภัยอันตรายโดยเฉพาะจิตใจคนเหล่านี้ความจริงนั้นมันไม่ได้ลึกจนกระทั่งมองไม่เห็นทำไม่ถูกมันก็อยู่แค่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเท่านี้แหละจิตใจของคนเราไม่ใช่อยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้อวกาศบนอวกาศมันอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เลยท่านจึงให้สังวรระวังรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในนี้ตั้งจนมันอยู่ตั้งจนสงบตั้งจนตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นได้แล้ว ก็เรียกว่าเข้าถูกต้นทางจุดที่จะต้องไปถ้ายังเอาจิตใจยังไม่สงบเรียกว่ายังไม่ได้เข้าทางเหมือนเราเดินทางเท้าทางตีนยังไม่ถูกทางที่ถูกต้องอาจจะไปทางที่ผิดได้เมื่อจิตยังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนแล้วยังไม่ถูกทางต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก่อนเรียกว่าเข้าสู่ต้นทางทีนี้ก็ภาวนาเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปผลที่สุดมันก็เดินไปตามทํานองคลองธรรมไม่คดไม่เคี้ยวเดินไปได้สะดวกสบายทำไปปฏิบัติไปผลที่สุดก็จะถึงซึ่งวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาอย่างนั้นจุดเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าคนใดพอนั่งภาวนาขี้เศร้าเหงานอนก็ให้แก้ด้วยการเดินจงกรมสมมติว่าเวลาเราอยู่คนเดียวในที่อยู่อาศัยแล้วใช้ยืนใช้เดินถ้าเดินแล้วง่วงไม่ได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงเข้ามามันคอพับหลับไปไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเดินจงกรมแล้วมันไม่หลับถ้าเดินในดินเอาต้นไม้เป็นที่สุดที่จุดสุดท้ายทั้งสองข้างถ้าหลับศีรษะเราก็จะโดนกับต้นไม้หายง่วงเหงาไปหรือถนนสูงมันก็จะตกถนนลงมาหายง่วงไปง่วงไม่มีถ้าเดินจมกลมแล้วขี้ง่วงขี้เศร้าเหงานอนหายไปหมดพระแต่ก่อนท่านยังนอกจากเดินแล้วยังมีวิธีทรมานเพื่อนมัดฟางกลมๆเหมือนหลวงพี่ล่างบาทวางบาทล่างบาทเอาไปแช่น้ำไว้เวลาเดินตรงจมกลมไปมามันชักจะง่วงเอามาสวมศีรษะให้น้ำไหลตั้งแต่ศีรษะตรงถึงพื้นเท้านะความง่วงเหงาหานอนมันไม่มีละเพียงเดินมันก็หมดไปแล้วถ้าใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ไม่มีการหลับภาวนาพุทโธได้ตลอดอะไรทุกอย่างต้องฝึกตัวเองทรมานตัวเองให้ได้อย่าไปอ่อนข้อกับกิเลสธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ามารพยามารคำว่ามารก็คือศัตรูมันคอยจะฆ่าจะทำลายเราให้ตายอยู่กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นมารคอยทำลายร่างฐานคนเราอยู่ทุกเวลาถ้าผู้นั้นคนนั้นไม่ตั้งอกตั้งใจเลิกละมันจริงๆแล้วละไม่ได้เรียกว่าบ่วงของมารมันมัดคอไว้ให้ติดอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ในถิ่นในฐานบ้านเรือนเพื่อนมิตรสหายพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาสิ่งเหล่านี้แหละมันมัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนตัณหามันผูกไว้มัดไว้ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้สึกได้มันง่วงไม่นอนเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาถ้ามันเกิดง่วงขึ้นมาเดินหรือยืนขึ้นภาวนาพุทโธต่อไปจิตใจก็ย่อมแสดงความองอาจกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อข้อปฏิบัติถ้ากิเลสมันจะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบเสบสารจะตายเร็วเข้าก็ไม่ต้องไปกลัวคนเราเมื่อถึงเวลาตายแล้วเด็กก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้เสมอกันเกิดมาแล้วอายุไม่ถึงร้อยปีพันปีไปกลัวตายทำไมลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสเอาจนกิเลสความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ได้จิตใจมันก็องอาจกล้าหาญมีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขจิตใจของตนได้ดวงจิตดวงใจก็เกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาดวงจิตดวงใจผู้รู้โยภายในใจโยตรงไหนก็รีบเร่งรวมจิตใจตรงนั้นลงไปเอาจนสงบตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นพลั้นพรึงด้วยเหตุอันใดทั้งหมดพุทโธพระพุทธเจ้าจึงจะแจ้งในใจธัมโมพระธรรมจึงจะแจ้งในใจสังโฆพระอริยสงฆ์จึงจะแจ้งภายในจิตใจนี้เวลาปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาไม่ให้มันกลัวตายกลัวเจ็บมันไม่มีอะไรมันหลอกลวงให้เราหลงไปทั้งนั้นจึงให้พากันรวบรวมกำลังกายกำลังจิตกำลังความคิดกำลังภาวนาพุทโธให้มันเต็มที่เมื่อเต็มที่แล้วทั้งกายทั้งจิตทั้งใจมันก็รวมเป็นกำลังเป็นพลังงานอันสามารถอาถรรพ์ฟาดฟันกับกิเลสมารสังขารมารให้ย่อยยับไปได้การปฏิบัติบูชาภาวนาจึงเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นจะไปทำแทนได้ฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี่เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลา